Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Har kineserne, eller har de ikke ringet til USA for at bede om en genoptagelse af handelsforhandlingerne? Det er spørgsmål, investorerne PT bruger kræfter på at spekulere over, og derfor er der ikke det helt store overskud til at trykke på købs- eller salgsknappen. Det forhindrer naturligvis ikke erhvervslivet i at stå op om morgenen og få hjulene til at køre rundt. Herhjemme skal vi i dag tage imod regnskab fra Sydbank og Biotech-selskabet Orphaz Syme. Og her i studiet tager jeg imod dig, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Lidt senere ryger vi videre til Tom Hårgaard i London for at høre, hvilke ben han står på. Vi har jo blandt andet UBS, en af verdens største kapitalforvaltere. De er ude og fortælle deres rige kunder, at de skal begynde at sælge ud af deres aktier. Og det er altså 7 år siden, de sidste to den vej. På den anden side har vi så Lars Feden, danske investor, derude og sige, hør nu her, der er ingen recession. Vi kan få et peak op i aktier, og det kan vi gøre frem til 2022. Vi hører Tom Hårgaard, om han står i midten, eller hvilken side han vælger. Lars Persson, du smiler allerede sødt til mig. Ja. Hvor står du henne? Jamen, jeg står nok lidt mere over i UBS' side jo. Jeg har jo kontanter, så 2022, hvis vi skal have aktierne til at køre der, så er det jo bare en feststemning, vi skal have fortsat. Eller om det bliver lige så grumset, fordi hvis man egentlig sidder og kigger på det, så er det jo mest USA, der har trukket hele ballet af alle os andre. Vi har sådan ligget i hængekøjen. Det er bænkevarmere. Ja, det har vi faktisk. Der har ikke været meget gang i europæiske markeder, eller i fjernøstlige markeder, eller så fremdeles. Man skal rundt med den helt store kontinentlup for at finde ud af, hvad for et land, eller hvad for nogle sjove lande, der måske har givet den lidt ekstra gas på sidelinjerne. Det er der ikke mange af. Så ja, det bliver spændende. Kontinentlup. Ja. Kunne du ikke kaste din lup på Sydbank, som vi har ude med regnskab her til morgen med Karen Frøsik i spidsen? Hvad har de at sige? De er presset. De er med den bankgruppe, der siger, jamen det er svært at drive bank med minusrente, og derfor så indfører de faktisk Jyske Bank-modellen. Jyske Bank-modellen til alle deres, der har 7,5 millioner kroner stående på bankbogen. Der vil der blive indført en minusrente, medmindre man lave noget forhandling eller aftale. Jeg vil lige kalde til en samtale først. Ja. Så det kan godt være, at de kan jo få pengene ud af arbejde i stedet for. Så må vi jo se. Det var jo det, som måske Pandora-direktøren og finansdirektøren gjorde i sidste uge, hvor de først startede med at købe 7 millioner aktier, eller 6 millioner, og så købte den anden 12. Det kan godt være, at de har stået det i... Det kan være, at de kan skubbe til danske aktier her, når nu alle de her banker, de indfører minusrenter til velhaver, der har over 7,5 millioner stående på bankkontoen. Ja, lad os nu se. Men kigger man på regnskabet, så kan man se, at basisindtjeningen den falder, og basisresultatet falder, og det slår lidt, der, fordi at der stadigvæk er lidt nedskrivninger, og så er handelsindtægterne falder også, og basisomkostningerne, de er steget. Så det er et basisresultat, der falder med 100 millioner, godt og vel, og en basisindtjening, der falder med over 80 millioner. Så det ser ikke så sjovt ud at være bank i øjeblikket, og de har også nedpræciseret forventningerne. Altså, de var ude med nogle præciseringer tidligere på året, og nu er det så i den nedre ende, at de har kappet den øvre ende og skubber det lidt nedad omvendt, som kan tale om det senere Royal Union Group og den anden vej. Så vi ender altså på et nettoresultat på 184 millioner mod 237 sidste år. Så ja, det går den forkerte vej, og det gør jo også, at når bankerne tjener mindre, så ender der færre kroner over i statskassen, så det skal man også overveje som ny regering. Ja, at hvis man nu skruer alt for meget på de her Tobi-skatter og alle de her ting og sager, så bliver der en mindre omsætning igen i de her banker, og så vil vi igen tjene mindre på skatter og så videre. Mm. Så hvem er det, der gider at købe bankaktier i øjeblikket, Lars Persson? Jamen, det er åbenbart vores allesammens, og det betyder, at hvis vi lige skal tage aktiereaktionen, den er nede med 0,8 i dag, Sydbank, og i år er den jo faldet 30%, og hvis man tager et år, altså kalenderåret, sådan løbende, så er den faldet 50%, så det er jo ikke så sjovt at være bankaktionær. Jamen, hvem er det? Jamen, vi så jo, at til gengæld ATP var ude med et regnskab, hvor de skrev, at de blandt andet købte Danske Bank, og så kan man jo godt... Det har de gjort. ATP, Danmarks største pensionsselskab, ja. De har købt for 1,6 millioner, eller har købt 1,6 millioner Danske Bank. Aktier, ja. I første halvår. Ja. En lille stigning fra hele sidste år. Ja. dum disponering, tænker jeg. Men så kan vi jo måske egentlig begynde at... Eller skal vi sige tak? Nej, ikke, fordi de har jo ikke tjent noget på det i hvert fald. Altså, vi er jo alle sammen medejere af ATP, og man kan så begynde at sådan se et billede, tænker jeg. Hvorfor falder Danske Bank-aktien ikke mere, når der nu er alle de her dårlige domme omkring det? Det kan jo blandt andet være, hvis man kigger på alle de store investeringsforeninger i Danmark, så ligger de stadigvæk med deres Danske Bank-aktier. Og nu begynder så også vores allesammens moders pensionskasse at købe bankaktier op. Jamen, så kan man jo i virkeligheden, hvis der nu ikke var den her hånd under aktien på en eller anden måde, så skulle den måske endda være endnu billigere. Så jeg synes, det er... Jeg synes, det er et rigtig dårligt valg, men til gengæld så har det tjent masser af penge, ATP jo, på at renten er faldet, og det betyder jo, at kurserne på obligationerne er gået op, så de skovler jo penge ind. Et afkast på 29,6 milliarder kroner. Ja. Lige ned i vores alderdom. Det er dejligt, og så er der også noget med, at vi ikke bliver så gamle, som de havde beregnet, så der er også nogle penge, der, selvom vi bliver ældre, så havde de nogle andre modeller, der sagde, at vi skulle være blevet ældre, så der er også nogle penge, der er rykket over. Nogle bonus... meget heldigt. nogle bonus... Ja, det var værre, hvis de gik den anden vej, men nogle bonus-ting, der gør, at ja, alt i alt, så samler de flere penge sammen ude i ATP. Men altså, som aktionær skal man da måske gå sine investeringsforeninger igennem med en tætte kamp og se, om de ejer mange af de her banker. Fordi hvis man kigger på, hvordan benchmark er, og hvorfor man ens investeringsforening, og nu taler vi så de aktive, de passive kan man jo egentlig være ligeglad med, men hvorfor den ikke slår benchmark i øjeblikket, så er der kun én ting, der er kun én forklaring, det er banker. Det er alle dem, der er... Jeg sidder og kigger på det her efter sommerferien, og alle danske aktive investeringsforeninger, der har banker i deres... de mister simpelthen performance i øjeblikket, fordi at de ikke, fordi bankerne de ligger med snuden nedad. Og det er jo meget ærgerligt, altså, at man ikke ligesom, når man nu er aktiv forvalter, sidder og kigger, hvad er det, der går den forkerte vej? Og så kan det godt være, at nøgletallen siger noget andet, men når vi ser, at... bankerne, som nu også Sydbank, kommer ud med, at de er presset på indtjening. Jamen, hvorfor bliver man så ved med at holde på de der banker? Jeg forstår det simpelthen ikke. Det kommer an på, at man er aktiv for valginvesteringforening på 3 måneders, 6 måneders, 1 års basis eller 2 års basis, jo, Lars Birsen. Ja, det er men du har ret. Ja, nå. Sydbank er altså ude med regnskab her til morgen og indfører negative renter for deres privatkunder med en formue over 7,5 millioner kroner. Det samme som Jyske Bank meldte ud, var det sidste uge eller forrige uge. Og så bliver man altså lige kaldt til en samtale i Sydbank inden at hammeren falder, og hvad man kan finde en anden alternativ model. Per, sådan inden vi hopper videre til enkelte selskaber, så lad os lige få markedet generelt, for som jeg sagde indledningsvis, så er der jo lidt efter weekenden tweets og opskalering af handelskrigen, så var det jo mandag, vi blev lidt lettet, fordi det var forlydende om, at Kina havde ringet til USA, og vi skal tale sammen alligevel. Det er der sådan lidt, det kan man så ikke rigtig mene om, om det er sket eller ej, så derfor... Er det den rigtige kineser, der har ringet? Er det telefonfis? Det er telefongas. Ja. Markedet denne morgen. Ja, markedet denne morgen, de har mistet pusten. USA gik lidt kold i går og faldt et sted mellem 0,4 og 0,3, og her til morgen, der tager Europa den røde handske op og kører lidt ned. Alle de nordiske markeder har i hvert fald fundet den røde takstok, og hvis vi lige hopper en tur ned til det tyske marked, så tror jeg, at det også har... Det lukkede jo ellers op omkring 11.700 i går, men det starter med at falde 0,5 her til morgen, så det er omkring de 11.600. Så nej, vi har fundet den røde danseklud igen og løber rundt med den om halsen desværre, så det kan... Men vi ved jo aldrig, hvordan de amerikanske futures bevæger sig, og kan de lige pludselig vippe op af, hvis vi får mere at vide, eller der kommer andre historier, gode historier frem på bordet, jamen så kan amerikanske futures stige, og så følger vi jo efter som den lovrende hale på hunden. Så sådan er det. Sådan er det europæiske marked. Vi er jo sådan lidt the underdogs. Det har vi været i ualmindelige tider, så vi gør bare det, som fatter gør over i USA, så vi følger den strøm. Der er nu en nyhed omkring amerikanske selskaber, men lad os hoppe tilbage til det danske. Hvad har vi plus herhjemme, Lars Persson? Jamen altså, et af de regnskaber, der er tækket ud, det er jo Royal Unibrew, der er op med 8,3% oven på deres regnskab. Folk løber jo efter at finde gode historier, og det er jo en god historie her. Selskaberne, de har købt det her franske limonadeselskab. Et fransk og italiensk, og så købte de også Kult. Ja. Og det har været med til at give dem en vækst på 6%. Ja, de har fået noget energi. Kult. Ah, nej, ej, men hvad hedder det? Det er en meget dårlig idé at skære sin Vita ud i pap. Ja, det er det. Jamen, jeg prøver bare. Så omsætningen steg med lige omkring 200 millioner. Så omsætningen endte på 2 milliarder mod 2 milliarder sidste år i samme kvartal. Og EBIT blev næsten på 500 millioner mod 547 sidste år. Så jamen, det går rigtig godt. Det er sjovt at være, kan man sige, bryggeri. Mand og ejer af Royal Unibrew, hvor mod bundlinjen, der er et eller andet, den når ikke helt op i samme moment der, så ja, det skal man måske lige... Det går godt i Tyskland og Danmark, knap så godt i Baltikum, ja. Noget jeg lige at skimme, det kom ud i går, og så går det godt for deres produkter med lavt sukkerindhold, meget i tidens ånd. Ja. Er du med på den? Ikke herinde, men jeg har for nylig anbefalet i mit aktiebrev, så der er vi med. Og kigger man på teknikken, sagde jo også, at den har lavet sådan en plateau, bevæget sig vandret, hvorimod at storebroren i branchen, Carlsberg, har bullet derudad. Og så hen i juli måned begyndte den ligesom at kravle opad igen, og i begyndelsen af august, der blev lavet sådan en golden cross, hvor det glidende gennemsnit, det korte, skal gennem det lange, og vi får noget momentum ind i aktien, og lidt mere omsætning, så alt i alt, så folk sådan ligesom... Mange ord, det går godt. Ja, og man fik nogle købsignaler. Så nu er det spørgsmålet, om den bliver afvist op omkring de der 560, hvor den var op og kysse i august-september sidste år, eller om den har saft og kraft nok til at bryde igennem. Det er jo ligesom, vi er jo ligesom ved at være igennem sæsonen, kan man sige. Sommeren, men med det her vejr, så ryger der nok også en Faxe Kondi eller en limonadedrik ekstra ned. En ekstra kult, kunne jeg forestille mig, i de mørke tider. For at slukke tørsten, så sådan er det. Så spændende ser den ud i hvert fald, og ja, nu har jeg jo selv anbefalet den, så jeg skal ikke sige mere. Jeg synes stadigvæk, den ser interessant ud, så må folk jo selv hjemme bag skærmene, var jeg lige ved at sige, bag højtalerne selv vurdere, hvad de synes om den. Men husk at sætte stop loss, sådan, så man enten ikke bliver kørt over, eller man når at få taget noget af sin gevinst. Ja. Og hvor vil du sætte det stop loss? Ja, men altså i første omgang, hvis man sneser ind på det nuværende niveau, så kan man enten sætte det ved 510, hvis man er meget nervøs, men hvis man er mere langsigtet og vil gerne give aktien noget udsving, så kunne man sætte det omkring 495, det er de glidende gennemsnit, så har man da sådan givet den noget til at kunne swinge og danse i lidt, så ja. Mm. Og så vil jeg sætte en målkurs, hvis vi skulle drømme om, at den brød igen de 560, jamen så vil jeg sætte den op omkring de der 625, sådan nogle runde tal. Det er sådan noget, vi stræber efter, og 600 tror jeg måske lige den vil køre op til, og så kunne den have saft og kraft til at bryde igennem til 625, tænker jeg. Ja. Tak skal du have. Ja. Lars Persson, således Royal Unibrew, der kom ud med tal i går, og det så fint ud. Ja. Så har vi biotech-selskabet Orphazyme, ja, ude med deres tal. Orphazyme, der gik på børsen tilbage i november 2017 i en kurs 80. Ja. Det var gode tider, for vi har den omkring hvor meget denne morgen? 65. 65, ja. De brænder jo lidt penge af. Og det er jo Anders Hensby i spidsen, men vi hørte jo positivt nyt for ikke så lang tid siden. De har fået en, det så godt ud med deres... Ja, Orphazyme, de laver behandlinger til de her lidt sjældne sygdomme, Alzheimer's og Parkinson. Og så kom det ud, at de også har kastet sig over Niemann-Pick, en arvelig sygdom inden for det her stofskiftesygdomme. Ja, det kan du godt bilde mig ind. Jamen, det gør jeg så. Det er korrekt. Og det ser altså lovende ud, men hvor lovende ser selve regnskabet ud, Persson? Jamen, det er jo svært, når man står og har sådan en cash burner. Altså, de brænder jo flere penge af, end de gjorde sidste år, fordi de netop er i gang med nogle fasestudier, hvor at, vi gerne skulle ende med ud med at have et produkt, lidt ligesom vi havde med Bavarian Nordic og Neurosearch og jamen, alle de her gamle, hvad kan man sige, biotech-selskaber, Genmap, i helt tilbage i fordomstid. Så altså, selve regnskabet skal man jo ikke lægge så forfærdeligt meget i, tænker jeg. De har en EBIT, der siger minus 165 millioner mod 109 sidste år. Så de har skruet op for afbrændingen af penge. Og det er jo, hvad der sker i sådan en biotech-virksomhed. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan komme med noget spændende produkt på på markedet, som så til sidst kan give en noget cash. Altså nu så vi jo lige pludselig i går, at der var lidt sving i Bavarian Nordic, hvor der måske kommer noget Ebola-vaccine, som de skal levere til Kongo. Og, det er Kongo, der har udbrud af Ebola, og det de skal levere, det er til de her omkring 60-70.000 handelsrejsende, der bevæger sig rundt i landet. Ja, og så var Rwanda også med inde i billedet. Undskyld, hvad sagde du? Rwanda. Tak. Det er landet i tiden, hvor de måske vil købe 100.000 doser. Så allerede, altså det er jo det, der kan være spændende, og ikke lige Offenheim har noget af de her slags, men det er jo, når man endelig begynder at kunne sælge noget. Så ja, altså man skal jo ikke købe den på, at de brænder penge af, men man skal købe den på, at man tror, på et tidspunkt kommer der en spændende case, som man kan få noget afkast af, ligesom Genmap, hvis man ser på dens kursudvikling, ikke? Og at den falder lidt tilbage. Jamen, det er sådan lidt typisk biotech. Det er sådan en køb og behold i en mange år, og det er den tålmodige investor, der skal findes frem. Det er sådan en 5-10-årig tålmodighed, og det er der mange, der ikke har, men det er heller ikke alle, der giver på det. En overgang, der var det meget i svensk biotech-kultur. Problemet var bare, at mange i Sverige havde kun et skud i bøssen, og det fandt man ud af. Det var lidt dumt, fordi når man havde brændt alle pengene af, så var der ikke mere fest for. Så, og det var også det, mange af de danske biotech-selskaber så. Så derfor har de lavet flere ting inde i deres pipeline, blandt andet. Og det var også derfor, at Bavarian Nordic har overlevet, kan man sige. Hvorimod Neosearch ligesom døde, fordi nogle af deres produkter ikke rigtig slog igennem. Og nu har de jo givet det videre til Saniona, som kører det her fedme-medicin, som hvad hedder det nu, Neosearch udviklede eller kiggede på, og som man nu vil prøve at sælge blandt andet i Mexico. Altså Saniona skal sælge det i Mexico. Så vi må se. Man skal købe den her, hvis man vil, med tålmodighed, ligesom man skulle med Zealand Pharma og nogle af alle de andre. Men altså, og om jeg har nogen mening om det. Jeg er ikke lige stærk i de der sygdomme, som de har, så, og det er ikke noget med cancer, og det er ikke noget, så det er jo en sjælden sygdom. Spørgsmålet er så bare, om man kan få penge nok for i man fik stofskifte sygdom, som jo er arvelig, og som, man kan dø af. Ja. Og så forsker de altså også i Alzheimer's og Parkinson. Ja. Ja. Vi fik grebet dagens regnskaber, Lars Persson, og samlet op på, det var Royal Unibrew i går, og Sydbank i dag, der altså laver en Jyske Bank-model. Hvis du er kunde over 7,5 millioner kroner stående på din konto, så skal du lige ned og have en snak, ellers vil du ramme dig negative renter. Og så til sidst her altså biotech-selskabet Orphazyme, og der er altså et miljø, hvor det stadigvæk er handelskrigen, der rusker det rundt i investorerne. Det ser så ud til gengæld, at Conte, han kan få lov at fortsætte som premierminister i Italien, har de vist fundet frem til. Det var, altså vi undgår et nyvalg, og det var meget rart, at der er ro på de italienske linjer nu, når de skal forhandle budget med EU. Det kan siger du, jeg. Hvorfor står du rækker fingre? Jamen, det er bare fordi, at nu er Santa Fe lige dukket op, og der har jo været meget hiv og sving i den for tiden, så det tidligere ØK, Santa Fe, der nu er blevet en flytteforretning. Ja, jamen, det har det været noget tid faktisk, hvor det til sidst regnskab lige. Men det ser ud som om, at markedet tager meget godt imod i hvert fald, selvom der er et fald i omsætningen. Men det bliver lidt spændende at se, hvad selskabet selv mener omkring de her låneforhold osv. Men det kan hvad også er bare det, der er ramt? Hvad er det for en case? Jamen, det er dem, der har lånt nogle penge, der mener, at de ikke har overholdt nogle afdrag. Så det har sendt aktien voldsomt ned, og vi har jo haft den historie før. Vi var tæt på 2,30 her forleden dag, og nu ligger den så 2,44. Det kan også bare være, at det er sådan en penny share, så folk hopper lidt ud og ind af den for sjov. Så lad os nu ikke. Regnskabet er netop tækket ind, så lad os ikke lægge for meget i det. Lad os lige få læst det til i morgen, og så se, hvad er det egentlig, de går over ved at lave de her Santa Fe. Det gør du, ja. Lars Persson. Det gør jeg. Vi er i fuld sving. Jeg er Pernille Ingegaard. Jeg har som sagt Persson med mig i studiet lidt senere. Der tager vi et spring til Tom Hårgaard i London. Som altid, så vil vi, hører vi meget gerne fra jer. SMS'en er åben, og den er altså på 42 600 427. Vi er selvfølgelig også live inde på vores Facebook-side, hvor I kan skrive til hinanden i kommentarfeltet og give tips og tricks. Den direkte linje er 42 600 427. Den har Torben allerede benyttet sig af. Ja. Lars Persson, du kan ikke stå og pille næse endnu. Nej, jeg vil heller ikke pille næse. Jeg prøver at række fingrene op, men jeg lytter. Ja, til Teva. Ja. Hvorfor den falder og falder. Jeg tænker lidt, det der skete i går, det var jo, at der er jo den her case i Oklahoma omkring opioider, Oklahoma har kaldt, det er jo det her smertestillende middel, som det er 70% af alle overdosiser, hedder det vel, i USA, som er som skyldes opioider. 130 amerikanere dør hver dag af det her smertestillende drug, hvad hedder det? Ja. Smertestillende medicin. Oklahoma så kaldte den værst menneskeskabte sundhedskrise i statens historie, og det handler altså om, at de her medicinalselskaber igennem 20 år har fejlinformeret omkring de her bivirkninger, kan vi så godt kalde det, omkring det her. Teva, de indgik tidligere på året et forlig, som de betalte $85 millioner for, Johnson & Johnson. De tog den så videre i retten, men slap så med at betale, var det $572 millioner? Man altså regnet med, at de skulle betale op imod $17 milliarder. Det var billigt sluppet. Ja, ja. Teva, de falder. Ja. Kan det skyldes det her? Ja, det kan det meget vel. Altså, jeg har sluppet Teva-casen for noget tid siden, også fordi det bare har været i en falden trend, og vi så lige pludselig, jamen, der var sådan en Kåre Schultz-effekt, der vi troede, han skulle ned og redde det med, sådan, og det han vel egentlig også startede på, men på den måde, at han har fået ryddet op i nogle af tingene, men det er jo en større omvæltning, han skal igennem den her forretning, så jeg har lavet en ligge. Der har været nogle penge at tjene ved Kåre Schultz-effekten, men nu må vi så bare sige, at det sidste års tid, cirka det sidste års tid i hvert fald, har aktien bare været i frit fald, mere eller mindre, ikke? Fra kurs 26 ned til kurs 6,74 i går. Så nej, altså... Altså dem, der ikke er inde i Teva, så kan de kan sove roligt de næste 4-5 måneder, uden at aktien lige pludselig løber fra dem. Så længe man har den på kandidatbænken, lægger et par radarlinjer ind, og når de bliver krydset, jamen, så kan man sende sin Spitfire Money op efter dem, og så få hentet nogle Teva-aktier ned. Men ellers så synes jeg bare, at man skal lade den være. Altså, det viser bare, at det medicinal er dejligt. Det er også der, hvor vi gemmer os, når vi skal, hvad hedder det nu... Ja, netop, men det kan også være dødsens farligt og snitte pølserne af, hvis du får sådan en faldende kniv, som vi ser i øjeblikket. Så nej, glem Teva, og jeg har ikke haft lyst til at sætte mig ind med yderligere i casen. Jeg har lyttet på de kloge folk, der har været i Millionærklubben, Mogens Vade, Lars Svendsen, og jeg mener også Philip Gunst var inde over den. Og nogle af dem har tjent styrtende med penge, eller gode penge på den, når den har hoppet op og rundt omkring, og ja... Min gode wingman tilbage, Hans Svendsen, han sidder vel med et minus på et par procenter, og han sagde jo sidst, at han skulle arbejde lidt længere tid, når den faldt, så jeg tror da, han tager... Pensionsalderen blev skubbet. Det må man sige, medmindre han har lavet flere gomspacer rundt omkring, men det kan godt være. Så nej, ja, det er ikke noget, jeg lægger... Den er ikke på din kandidat, men det forstår jeg, men til hvilket niveau kunne du blive fristet? Jamen, den er jo out of range, var jeg lige vil sige. Den er nede i et niveau, hvor jeg kan slet ikke få det ind på grafbilledet i øjeblikket. Jeg kan slet ikke have det. Nej, jeg kan slet ikke have det i min krop. Så jeg lader den være. Den er jo, ned, som sagt, $6, og går vi tilbage i 15, var den i $70, ikke? Og i mellem 12 og 14, der lå den vandret i $40, så... Altså, man kan jo gå og drømme højt om, at den en dag kommer derop, men hvornår og hvordan og hvorfor, det må jo også være, der var jo også mange rygter ud om, at Warren Buffett var gået ind i den. Det må da godt nok være en af hans dårligste investeringer til dato, kan man sige, når man ser på, hvordan i hvert fald den har udviklet sig. Så nej, altså... Du vil ikke at trust-talke mere. Undskyld. Vi slipper den her. Ja. Så. Et andet sted, som, hvor du til gengæld er glad og fro at hoppe med, det er Pandora, ja. Som jo har haft en fest. Der skal også være fest i aften. Mm-hmm. Det er Los Angeles, at de har inviteret 400 mennesker til en relancering af deres brand. Mm. Det skal så rulles ud over hele verden her i andet halvår af 2019. Ja. Det er også i dag, vi får regnskab for den amerikanske kæde Tiffany. Mm. Der er nogle ting at sige der. Så er der også nogle short-positioner. Jeg så, at hvad er det, Melvin Capital, de har forhøjet deres short-positioner lidt. Er det sådan et sikkert game lige nu? Ja, egentlig, fordi at de udbetaler jo udbytte, var det på fredag, vi blev enige om, at Pandora. De udbetalte 9 kroner, og jamen, nu er den så allerede faldet lidt i dag, men så falder den jo yderligere, så det er jo... Så som du sagde til mig, hvorfor gør vi alle sammen ikke det? Fisk. Hvor svært kan det være? Og vi havde jo Lav Svendsen i går, der diskuterede lidt med sig selv, eller i hvert fald med også med dig, om de her shorter, er de der i virkeligheden, eller er det bare et stykke papir, vi har skrevet? Det er flyttet fra den ene hedgefond til den anden. Det er det. Mm-hmm. Så der, uden om Finanstilsynet? Eller som indmand? Ja, så der kan man jo ligesom sidde og kigge sig sådan lidt i spejl og tænke, så kan man jo ringe til sin broker og spørge, kan jeg også lige shorte? Fordi det burde jo være sikkert, fordi normalt så falder aktien jo, når der bliver taget udbytte. Og om det så bliver kun 7 kroner, eller 5 kroner, eller 8 kroner, jamen så er det jo sikre i gåseøjne penge. Og shortet er, at man låner nogle aktier i forhåbning om at kunne købe dem tilbage til en billig pris, når det falder. Netop. Ja. Så er der jo bare sket det, at i fremtiden vil shorten måske ikke være så, eller vil aktien så ikke falde så meget, når udbytter det bliver betalt, men det, så har vi jo ødelagt den gode historie. Men det er lige meget. Men det er interessant, og ja, nu må vi se, hvad der sker, fordi at de her frække gutter har shortet. Altså, jeg bliver der i hvert fald lige lidt længere i min Pandora, som har... Du tager udbytte med? Ja, altså... Nu må vi se, altså, jeg er ikke gået ind i den for udbyttets skyld, men jeg har jo tjent 14%, og så kan man jo sidde og regne ud, om når man falder den tilbage, og du får 9 kroner, jamen hvor vil du så være at sætte dit stop loss? Eller vil du slet ikke være med på den galej? Vil du hellere sælge den, og så købe den igen i forhold til, til det her udbytte? Så det er nok en af de overveje, jeg skal gøre, om jeg bare skal gå hjem og trykke på knappen og smide de der, 2.800 kroner i baglommen, som jeg har tjent. Jeg synes godt, du kunne lide. 3.700 kroner, jeg har tjent, smid baglommen, og så købe den igen på mandag, når aktien falder på grund af udbyttet. Slam dunk, ja, tænker jeg. Det er det. Så ja, sådan er det. Hvor svært kan det være? Det er det. Så nemt er det. Det. Og du tør godt blive hængende over torsdag aftens, eller onsdag aftens lancering her i Los Angeles? Jeg tror ikke, altså det er jo ligesom, når man læser... musikanmeldelserne på Ekstrabladet, hvad der nu han hedder, ham der altid bare sur over samtlige... Treo. Ja, Treo, ja, og det er det også det samme, når du læser en biograf anmeldelse. Jeg glemmer aldrig dengang, de anmeldte Den Røde Ko med Leif Friis Mikkelsen, da jeg var barn. Altså, der var jo ikke nogen, der kunne lide den, men alle, det blev den største seersucces whatsoever. Altså, det er jo det der med, hvad er det egentlig, de der anmeldere går? Er det folkeligheden, eller er det hvordan det hele er skruet sammen? Ikke? Og det er da også det samme, når du læser en anmeldelse af nogen, der har været på en restaurant. Jamen altså... Du kan have været en dårlig dag, hvor tjeneren har været op og skændes med konen, kokken er kommet forkert ud af sengen og whatsoever. Altså, det er også bare... Sådan er livet. Så nej, jeg tænker ikke, at det her event hverken slår den ene eller den anden hardcore kursudvikling lige på den korte bane i hvert fald. Jesper, han spørger her, hvis min shorter en aktie, der betaler udbytte, hvem tilfalder udbyttet så? Ja, så udbetaler udbyttet vel til... Den, der har lånt aktien, eller den, der ejer aktien? Det er et godt spørgsmål. Ja, men det må være ham, der... Ejer den, ikke? Jamen, han ejer den jo ikke. Han har lånt den ud? Ja. Så det må være... Der er lige en opgave til dig, det er ja, så... En anden opgave til dig, Lars Persson, Pandora, som du altså har i din portefølje og har haft en fest på det seneste. Valdemar, han spørger her på vores sms 42-624-7. Activision Blizzard steg i går næsten 5%. Activision Blizzard, der er jo en spiludvikler, og som vi har været omkring et par gange her med Mads Christiansen, som følger den sektor. Det, jeg har hørt fra drengeværelse hjemme i min lejlighed, det var, at de kom med en klassisk udgave af World of Warcraft i går, og der var... Det følger jeg selvfølgelig lidt op på. Der var over 1 million, der så med her på den her platform, der hedder twitch.com. Ja. Det kunne være derfor, den steg, tænker jeg. Det kunne meget vel være, ja. Og så er det også en, der er lidt ligesom Royal Unibrew har ligget sådan og sumpet lidt rundt hernede på sådan bundformationsniveau mellem 43 til 45, 46 dollar. Og nu er det ligesom om, den er ved at bryde igennem. Så er der en lang sej træk op til de 70, hvor den kom fra, da den crashede der sidste år i november måned. Ikke? Så der skal vi virkelig have frem i det lange ræb og klatre opad. Så det tager nok noget tid, inden vi måske kan komme helt derop. Men det er sådan en, ligesom om, at den har været ned og lande og tanke nyt fuel. Hvis man prøver at lave sådan en billedsprog på en flyver, der lige mavelandede eller noget slå stillet ud, og så er den på vej op igen. Så spændende, interessant. Den her spilverden, det går stærkere og stærkere, hvis man om en måned går ind i drengeværelset, skråstreget pigeværelset, nogle steder i hvert fald, så er det noget helt andet. Altså den måde, hvorpå at vi ligesom spiller nye spil og bliver integreret med det her, det går stærkere og stærkere. Altså sidste sommer var det jo, eller var det forrige sommer, Pokémon Go, og nu er det allerede noget altså du ved, det går bare stærkt. Det er faktisk rigtigt, det er ikke, jeg spiller så meget. Det er ligesom om, det blusser lidt op igen. Jeg ser der i hvert fald folk, der står sjove steder med at glor ned sin mobiltelefon på sådan grønne områder hjemme med mig, hvor man tænker, man laver alt lige fra en 12-årig til en 50-årig på det sted, sådan en klokken 4:15 om eftermiddagen. Nå, never mind. Det er sgu et mærkeligt koncept, det der. Ja, det er det. Men det er udviklingen, det er, at det går stærkt, så man skal simpelthen op på duberne, og spørgsmålet er, om man er rigtig, altså om nu udviklingsomkostningerne efterhånden begynder at æde en, sådan af indtjeningen, og at man presser hinanden så meget, at måske det ikke bliver så sjovt at være i gamerbranchen, men det kan Mads jo tale om næste gang, han vi ringer til ham, om den er presset. Activision Blizzard, der altså går lanceret en klassisk udgave af World of Warcraft, og derfor så steg aktien næsten 5% i det amerikanske marked. Mm. Lars Svendsen er lige overhældet derinde om med den lektie, jeg gav dig, Lars Pladsen, i forhold til udbytte omkring shorting. Svendsen skriver her, beløb for udbytte tilskrives ejeren af aktien, og derfor er der ingen gratis gevinst herfra til shorteren. Fedt nok. Det kunne godt være, at han kunne få en dobbelt. Det er det. Vi ryger videre til det næste selskab, Rockwool. Ja. Og der er, jeg vil sige, det er de første fem her på vores sms her, blandt det Gitte, der spørger, er det nu, man skal købe op? Den har jo sat sig en hel del efter regnskabet. Ja, men sådan tager det meget kategorisk efter ren teknik, så siger den, bliv væk. Det må man sige, så giv det nej. Det skal du ikke gøre. Så kan vi andre, der har Rockwool, sidder af os over, at vi ikke har fået solgt, at den er gået salg på samlige modeller. Jeg må sige, det kom lidt bag på mange af os. Det kom i hvert fald bag på mig. så har jeg taget alle i, kan man sige, gidsler. Men de der 1.200 skulle gerne være et støtteniveau, så er vi tilbage på et niveau, som vi så i 17, og her skulle vi gerne holde. Det er jo de her råvarerpriser, der åbenbart stiger. Det er blevet dyrere at købe sten, jamen det er jo det. Rockwool er jo lavet af sten, så det må åbenbart være dyre, for jeg kan ikke se kullet. Nå, det er derfor, det hedder sten. Kullet og kokset, jeg synes ikke, men det kan Frank Brandvold måske, vores ivrige skribent på Facebook, lige kommentere, om koks eller kul er stedet. Det har han sådan rimelig godt styr på. Det har han styr på. Ja. Det er i hvert fald stigende omkostninger, så de har måttet nedpræcisere igen. Det er jo blevet, det hedder ikke nedjustere, de hedder nedpræcisere. Det bliver også ligesom mere. Det er også lidt pænere, fortælling omkring det. Netop. Ja. Så lidt ærgerligt. Men vent med at købe, det vil jeg gøre. Og os, der sidder i den, jamen vi må sige, vi har, hvor er vores stop loss? Jeg vil sige, ved 1.200, så må man hoppe ud af spillebordet, hvis den bryder igennem der. Og her til morgen, der ligger den jo faktisk. Og jeg ved ikke, om den siver, men kan jeg jo lige tage den en gang her på skærmen. Rockwool, der er jo også ramt af handelskrigen. Ja, det jeg ved siger jeg ikke. Selv? Nå, okay, ja, det, men ja, den ligger så 1.300, så der er et lille stykke ned til de 1.200, så kan man jo se, om man vil slå stregen der, eller den skal slås længere nede. Men det er der, hvor jeg sådan ser, at det kommer til at gøre ondt. Mm. Du har 30.000. Skal du med den? Nej. Vi venter. Vi venter. Thomas, han spørger her på vores sms, 42 624 7. Vi skal lige omkring Matas, men det er jo Lars Svendsen, der har fået den lektie. Han er med igen i morgen, rent teknisk. Lars Persson. Ja, så er det igen. Altså, det der er jo lidt det skræmmende i øjeblikket, når man går igennem markedet, det er jo, at der er meget, meget få købsignaler i markedet overhovedet. Så det er jo sådan lidt med, det er jo lidt ligesom, når man leger, at tampen brænder. Der er rigtig mange steder, at det brænder, men det, der er meget få steder, hvor der er hele, ikke? Så man skal springe langt fra tue til tue, og det er egentlig lidt det der er casen i øjeblikket. Og den siger det samme. Altså, den lavede allerede salgssignal i august måned, og brød ned igennem de glidende gennemsnit der for 3 uger siden brød den igennem det lange glidende gennemsnit, og der er slet ikke noget fart i aktien, så Jamen, der er ikke rigtig nogen, der gider at byde ind på gode gamle Matas i øjeblikket, selvom de har købt Nilens jord. Det må ellers være noget af et offer at kunne købe Nilens jord, men det, man vil ikke være medejer af det. Så sådan er udviklingen i øjeblikket. Matas, den er brudt ud af det, der måske kunne have lignet en lidt svagt stigende trendkanal, men så der er ikke noget, at hente i mine øjne. Der er ikke noget at komme efter? Nej, det er der ikke. Nu sagde du, at der var ikke særlig mange steder, det blinker køb, når du går efter med en tattekamp. Nej. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor er det så, der bliver blinket køb? Jamen det er blandt andet, altså, nu må vi jo så se, om det holder, men det var jo blandt andet i Pandora. Det er i Royal Unibrew, det er i Carlsberg stadigvæk, selvom aktien er steget fuldstændig vanvittigt. Og det ender jo så over i den grøft, som vi også diskuterede sidste fredag, at darlings, altså de her darlinger, der er, også koleplast, jamen det køber folk ind i. Men det er jo lidt, altså det er lidt det med at være ham, der går modsat, og eller hende, der begynder at købe noget helt andet, fordi der er ikke andre, der er med dig. Det er sådan lidt ærgerligt at gå ind i sådan kæmpe supermarked helt alene og kunne flå alle varerne ned ad hylderne, men er varerne gode nok? Det er lidt det, vi står og arbejder med. Tak skal du have, Lars Persson. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Persson med mig i studiet, og jeg har Pernille Enggaard lige om lidt, så ryger vi videre til Tom Hårgaard i London. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, herr Hårgaard. Velkommen til. Ja, hej. Godmorgen. Det er godt, du lige gør stemmen klar her. Ja, beklager. Jeg har ikke talt med nogen endnu. Du sidder og handler. Ja. Tom, jeg skal lige høre dig en gang, inden vi rammer aktiemarkedet. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at svinge forbi valutamarkedet og råvaremarkedet specifikt med guld. Hvad er det, du ser, der sker af spændende sager, hvis vi kigger på valutamarkedet PT? Okay, godt spørgsmål. Jeg synes ikke, at man kan kigge på valutamarkedet uden at drage aktiemarkedets tilstand ind i betragtningen. Jeg synes heller ikke, at man kan kigge på guld og så bare tro, at grund til, at guld stiger, er, fordi der pludselig er så meget efterspørgsel efter guld til smykker. Det, jeg tror, der ligger nogle andre kræfter bag det, og de kræfter, de er drevet af en angst for, hvad der udvikler sig på aktiemarkedet. Men hvis du gerne vil have, at jeg bare kigger på det isoleret set, så ser du en dollar-yen. Dollar-yen er betragtet som en sikker havn i usikre tider. Og når yen stiger, så er det fordi, der er en efterspørgsel efter den her valuta. Der er det modargumentet er, at det er billigt at låne i Japan, og folk, der låner i Japan, de låner pengene konverteret til amerikanske dollar, og så køber de amerikanske aktier. Og så når yenen stiger, så er det en refleksion af, at de sælger deres aktier, repatrierer pengene tilbage til yen for at indfri deres lån. Det er ligesom den her hypotese, som argumenterer for, når yenen stiger eller når yenen falder. Når du så ser kombineret set med det, hvordan guld er steget, bare siden i år fra maj måned er den steget fra 1260 til 1540. Det er en 22% stigning i en commodity, som ikke har den samme brugsværdi som for eksempel byg, hvede og korn, men den har den her traditionelt set den her værdi, at den igen er en sikker havn. Så kan man begynde at spørge sig selv, hvad er det egentlig, der driver et commodity, som er ikke alt andet lige, er ikke en refleksion af, at folk pludselig har lyst til at gå med guldsmykker. Det må være en refleksion af, at der er nogle andre kræfter, der ligger til bunds. Det kan for mig, at det ikke et spørgsmål om guld isoleret sig. Det er et spørgsmål om, hvad der sker i obligationsmarkedet, og et spørgsmål om, hvad der sker i aktiemarkedet. Mm. Så derfor synes jeg ikke, at man bare kan sige, hvad sker der i guld? Men det er, fordi det hænger sammen. Historien hænger sammen. Jamen så lad os den historie, vi selvfølgelig gerne hører, Tom Hårgaard. Jeg starter udsendelsen med at sige, at vi har UBS, en af verdens største kapitalforvaltere, de fortæller nu deres rige kunder, at de bør trække sig fra aktiemarkedet. Og det er altså et træk, som de ikke har anbefalet siden, jeg tror det er første gang i 7 år, at de går den vej. Og så har vi altså Lars Tvede, den danske investor, som vi også har på besøg her jævnligt i Millionærklubben. Han siger, at der er ingen recession i sigte eller i horisonten. Vi får et nyk op i aktierne her, og vi kan fortsætte frem til 2022. Din historie, hvordan lyder den? Min historie, jeg kender Lars temmelig godt, og har delt en scene med ham på folkemøder. Jeg synes, jeg er mægtig godt om ham. Men jeg føler, som om, at han beskriver et hus, der brænder. Og han siger, men de skal nok komme og slukke branden, og så skal det nok gå bedre. Det kan da også godt være, at det gør, men den måde, jeg spekulerer på, og den måde, jeg håndterer verden på, er, at jeg ignorerer ikke musikken i aktiemarkedet. Jeg ignorerer ikke musikken i noget som helst marked, fordi jeg ved, at hvis et marked begynder at bevæge sig, så er det så, fordi det er en funktion af, at der er store penge, der presser markedet. Mm-hmm. Så hvis du begynder at kigge lidt omkring, hvis du ikke bare fokuserer på Amerika, men du måske begynder at kigge sådan lidt, hvad der sker ude omkring i verden, jamen men så lad os kigge på for eksempel Nikkei i Japan. Der har vi har ikke været i stand til at komme over de 24.500, og den rekord, den satte vi tilbage den 1. januar 2018. Så det er et indeks, som nu mere eller mindre er kørt nedad i halvandet år, og er nede med 16% fra toppen af. Så kan vi kigge på vores eget DAX, som jo egentlig toppede ud i 30. oktober 2017, da den var i 13.500. Nu er vi i 11.600-700, det vil sige, at den er faldet med 13% i de sidste par år. Så jeg siger ikke, at det er det tabte årti eller Japan i 80'erne og 90'erne, men jeg siger, at hvis man betragter tingene nøgternt, så har vi jo ikke været i stand til at køre opad. Du skal jo bare kigge på vores eget C20. Den toppede ud sådan cirka omkring juli måned 2015. Og jeg ved godt, at vi sidder sådan mere eller mindre på det samme niveau omkring 2030 nu. Ja, sorry, 1030. Men C20 er da også kørt sidelæns. Og den måde, som jeg betragter verden på, er, at jeg vil godt vide på de ting, der stiger. Jeg vil gerne shorte de ting, der falder. Og jeg føler, at når man begynder at beskrive verden som positiv, så er det, fordi man forventer det, men man forholder sig ikke til, hvad der sker lige her og nu. For mig, der brænder huset. Og det har jeg sagt mange gange. Jeg ved godt, at jeg måske også er lidt atypisk at have været med i Radio 24-7, fordi jeg ved, at jeg kan vende på en femøre. Det er jeg godt klar over. Men når jeg kigger strukturelt på markedet, så ser jeg et marked, der har meget svært ved at genvinde de gamle tinder. Mm. Men det, Lars Tved, han siger, det er jo, at det er en lille ildebrand, vi har nu. Den bliver slukket, og så kan vi have det godt i et års tid. Og så kan det være, at ilden for alvor tager fat. Okay, men det var så det første, jeg tænkte, da du sagde Lars Tved, jeg tænkte, måske er det heller ikke den bedste sammenligning, fordi hans tidshorisont og min tidshorisont måske også er lidt anderledes. Og jeg tror måske, der er flere lyttere, som måske er mere i Lars Tvedes lejr end nødvendigvis i min lejr. Mm. Men jeg føler, at det, vi har med at gøre med lige her og nu, det er problematisk. Og jeg tror stadigvæk på, at der kommer langt lavere priser i løbet af september og oktober måned, end vi måske kunne forestille os. Jeg tror overhovedet ikke, det her det er overstået. Mm. Men der er UBS jo altså så også i din lejr lige på den hest, Tom Hårgaard. Hvordan forholder du dig så pt. Okay. Til det marked her, helt handelsmæssigt? Som rent handelsmæssigt, så prøver jeg selvfølgelig at gøre det så godt som overhovedet muligt. Det giver sig selv. Men hvis du har et konkret eksempel, du ved, blot 3, 4, 5, 6 minutter før du ringede, der solgte jeg kort Dow Jones i 25.800. Jeg lægger allerede kort DAX'en fra tidlig morges. Jeg lå kort hele dagen i går i Dow Jones. Jeg tror bare, vi kan forvente faldende priser. Og jeg bruger teknisk analyse, og en af de store udfordringer, når man bruger teknisk analyse, det er, at man adskiller det, man gerne vil have der til at ske, til det, der rent faktisk sker. Så der er et godt ordsprog, som jeg synes er meget humoristisk. Det siger, du skal ikke handle det, du tror, du skal handle det, du ser. Og hvis jeg bare holder mig til den tese, jamen jeg ser faldende priser. Og en gang imellem, så kommer der et eller andet tweet ud fra en eller anden idiotisk præsident, et eller andet. Og så ved jeg, så går der en time eller to eller tre, og så begynder det så at falde igen. Og det betyder jo egentlig bare, at jo mere vi er afhængige af, at en eller anden præsident siger et eller andet. Du kan jo godt se, hvad der er sket her, at markedet ikke længere har tid til det, der bliver sagt. Donald Trump sagde søndag, at han havde haft en samtale med kineserne, men kineserne kommer ud og dementerer det og siger, der har ikke været nogen samtale. Mm. Og det kommer så ud i går, lige før markedet blev åbnet, og markedet faldt hele dagen. Der var ingen repriser. Men de udmeldinger, er du afhængig af, kan man sige, eller dem skal du reagere på som Hårgaard, fordi du netop er daytrader, og du handler hele tiden. hvor man kan sige, hvis du er mere langsigtet investor et år eller to år, der kan være lidt mere ligeglad med, hvad Kina og USA de siger og ikke siger til hinanden. Det er jeg så ikke helt sikker på, at man kan være fuldstændig ligeglad med, fordi hvis de to handelspartnere ikke kan blive enige, så vil det have en effekt, som vil være utrolig risikabel for aktiemarkedet. Så jeg tror ikke, at selvom man har en længere tidshorisont, at man kan se sig fri for at være med i den her debat. Selvfølgelig kan vi som rationelle mennesker argumentere, kom nu, på et eller andet tidspunkt skal de jo nok blive enige om et eller andet. Og alt andet lige, det må man da håbe, at de ikke skyder sig selv i foden, fordi det er jo præcis det, de gør. Og så skal man også lige tænke et år frem, siger man, altså der er et års tid til, at der skal være valg igen i USA. Og hvis aktiemarkedet hamrer ned med en 20-25% herfra, så tror jeg godt, at en af hans største argumenter, det er, at han har bragt velstand til aktiemarkedet i USA. Immer væk så startede Dow Jones i 16.000, da han kom ind, og nu er den i 26.000. Det er der meget få præsidenter, der kan sige, at de har været med til at skabe så meget velstand i aktiemarkedet. Og jeg tror, det vil en af hans vigtigste tilpløkke til at få et genvalg i 2020. Så må ikke argumentet også er, at han på et eller andet tidspunkt siger, okay, nu saboterer jeg min egen chance for at blive genvalgt. Tom Hårgaard, 250.000 kroner her i Millionærklubben har du haft i marked siden 1. januar. Hvordan ser positionen ud i din portefølje PT? Ja, jeg har ikke ændret min portefølje, fordi jeg stadigvæk tror, at olie vil blive påvirket af et faldende aktiemarked, og jeg er stadigvæk kort min ETF i DAX'en, og det går betydeligt bedre, end det gjorde sidste uge, fordi olie er faldet, og så har jeg så min trofølgesvend Skjern Bank, som jeg bare holder ved af nostalgiske årsager, og det er jo en ganske udmærket aktie, det skal jeg lige sige, men den vægter meget lidt, og det der vægter meget stort, jeg er fuldt investeret på den korte side, så jeg kan ikke sige det klare, jeg har lagt pengene, hvor min mund er. Det er jo en god ting. Et sidste spørgsmål, Tom Hårgaard. Vi er jo ved at gå ud af august måned, og skal lukke nogle ting og sager, og USA skal tilbage fra sommerferie så småt. Kan det have nogen effekt på markedet her om en uges tid? Ja, absolut, fordi det vil betyde, at der kommer mere likviditet ind i markedet. En af mine gode venner, han argumenterer mod mig og siger, at det her det er bare et spørgsmål om, at der ikke er så meget likviditet i august måned. Og jeg må halvt give ham ret. Jeg siger, at det kunne være en faktor. Det vil sige, når folk kommer tilbage, når investorer kommer tilbage, store fonde kommer tilbage for ferie, så er der selvfølgelig den mulighed for, at de siger, wow, det ser billigt ud, det her, lad os begynde at købe. Og så kan du, men det vil du meget hurtigt se i starten af september måned. At hvis vi begynder at stige, så er det et sundt tegn. Men jeg er sådan meget, meget hurtigt sagt, så siger jeg, at hvis det virkelig er tilfældet, så vil jeg gerne se, at Dow Jones skal holde sig over de 26.000, og så vil jeg gerne se, at DAX'en er i stand til at genvinde de 12.000. Og så må jeg så smide kortet, eller så må jeg smide håndklædet i ring og sige, så jeg tog jeg fejl. Indtil da, der tror jeg altså stadigvæk, at jeg har ret. Jamen så om 14 dages tid bliver det en spændende samtale, vi skal have, Tom Hårgaard. Det gør det. Fortsæt god handelsdag. Tak skal du have. Hej. Hej. Og jeg kan sige, at nu talte vi jo guld, der stiger. Ja. Der havde jeg jo en hel sommer med Philip Gunst og Christoffer Wold her i studiet. Philip Gunst blandt andet har Barrick Gold og Eldorado, som jo ser rigtig god ud fortsat. Du kan lige fedte den op, mens jeg siger, at i morgen der har vi jo så aktiestrateg Mark Andersen med for UBS, som jeg jo nævnte her. Og den mandag den 16. september, der får vi Lars Fede med os i studiet en hel time til at holde ham op på nogle af hans udsagn. Mm. Guld er godt. Det ser stadig godt ud, ja. Ja, det kan du godt bilde mig. Så det har jo haft den her opadgående tendens. Når man nu skulle finde aktier, jamen så kørte det op. Så er nogen, der spørger, hvorfor har du så ikke købt? Jamen, altså, vi skal jo være lidt diversificeret. Vi kan jo ikke stå og købe alle de samme ting. Så bliver det jo et lidt kedeligt program. Nå, men jeg er det, det er jeg også, det er jeg også. Vi kommer heller ikke alle sammen i den samme blomstrede kjole, vel? Så derfor så prøver vi jo at være lidt anderledes, både Lav og jeg, end måske, hvordan Philip har handlet med cannabis og Patriot One og sådan noget guld. Så det er derfor. Men stærkt ser det ud. Spørgsmålet er, kan det holde? Jamen, så længe nervøsiteten er der, og vi har ondt i maven som en investor, så kan det. Og vi nærmer os jo ting, der var tilbage. Kurser fra en anden på Eldorado, hvor det var så også nogle andre ting, der spillede sig ind. Men kursen tilbage til omkring kurs 11, hvor vi så den tilbage i 18. Ikke? Og tager vi Barrick, Gold Corp, det har vi lige her. så er vi jo over 18-kursen, og vi skal jo... men altså, vi er jo ikke op på de der 60 og 80 stykker, som vi så tilbage i 12. Så der er selvfølgelig et godt stykke op til, hvor det bliver sjovt, hvis man har ligget meget langt i... Eller meget langt i guldaktier, ikke? Så ja. Mm. Lars Persson, hvis du lige finder et danske marked, så bliver der spurgt til, hvordan SAS reagerer denne her morgen efter deres regnskab. Ja, altså det var jo SAS-regnskab i går. Og vi er stadigvæk udfordret. Vi er stadig udfordret. Lød det derfra. Ja, ja, og vi skal jo også lave en ny spareplan, og så kom der en spændende analyse fra Danske Bank på Norwegian, der fik aktien til at stige voldsomt. Altså, den ligger jo flat hernede omkring kurs 9-10, så... Ja, jeg vil se, hvad der sker. Der er sikkert fantastisk priskrig igen. Billige billetter på flymarkedet. Og selvom olieprisen så er lav, så har de jo indgået en for dyr aftale med piloterne SAS. Så derfor skal de i gang med en ny sparerunde. Så vi er tilbage til den evige problematik. Så SAS... Nej, jeg tænker ikke, det er noget... Jeg tænker ikke, luftfart er noget sjovt sted at være, hverken på den korte, og måske slet ikke på den lange bane, hvis vi bliver ved med de her klimahistorier og sådan nogle ting og sager. Og så tænker jeg, okay, 40 kroner, hvis det skal være det, der er afgiften, det er nok ikke det, der stopper folk fra at flyve. Men der skal vi meget højere op. Men det kunne også være, at det kom på et tidspunkt, at man sagde, at det skulle være en 500 mand, men så afskærer man jo også nogen for at tage sådan en flyvetur. Mm. Men SAS, nej. Nej. Lars Persson, Simone, hun spørger her, kan vi ikke lige få et overblik over Perssons portefølje? Du kan lige finde den, men Simone og alle andre inde på ShareWheel under Nordnet, der ligger altså både Lars Svendsen og Lars Perssons portefølje, hvor I kan følge dem real time. Kig dem over skulderen og se, hvad der bliver handlet. Hvis du bare sådan nævner dine... Du har ret mange i... det ser jeg ikke, det ser når man tænker på, at jeg er 30.000. Ambu og Bavarian Nordic, CTT Systems og Cloetta, Hirst Finans og Pandora, Research og Salmon. Så har jeg Schibsted og Skov. Og så har Salmon Conchakas. Ja, det kan du godt bilde mig ind. Og så har jeg Swedish Match, som jo vi skal til at sælge snart. Når nu radioen ophører, så må vi... Det er den, du har haft fra dag 1, hvor vi mødtes her i studiet for snart 8 år siden. Yes, og så har jeg Wirecard, som er den tyske virksomhed, så jeg har lidt svensk, lidt norsk og lidt dansk. Dejlig nordisk portefølje. Ja. Er der nogen i denne her portefølje, der råber selv? Ja, altså Ambur burde man jo trykke på knappen. Mm. Nu har jeg taget med som sådan en ond sten i skoen. Min Kamchatka er jo heller ikke gået rigtigt. Der kan vi jo så drømme om, at laksepriserne begynder at stige. Og så er der et spørgsmål, om man skal tage sin gevinst i Pandora og løbe, eller om man skal tage 9 kroner med. Det er jo noget, jeg kan gruble over, når jeg cykler på kontoret lige her om lidt. Så sådan det, ja. Ja, godt. Sidste spørgsmål her, Rikke. Lars Persson, kig lige på Demant og FL Schmidt. Høreapparatsfirmaet Demant, kan vi lige tage, i hvert fald? Ja, altså, den fik jo mange øretæver, og den er jo lige lavet... Det er jo en af dem, der har lavet et nyt signal, men det er jo sådan et dødmandssignal, vil jeg sige, fordi at det er fordi, at aktien bevæger sig vandret, og det har den gjort hele året. Så i og med, at der bare er lidt udsving, og Bollinger-kanalen er zoomet helt ind, så skal der jo ikke meget... Så skal der bare det, at man lige... Det er ikke rart med sådan en indzoomet Bollinger-kanal. Det er det. Så er det, at så kommer der et købsignal, og samtidig så skifter de glidende gennemsnit her, og der er ikke rigtig noget overordnet momentum. Så det er sådan en, hvor man står lidt og klør sig ned i nakken og tænker, kan den nu sparke igennem? Så det er sådan en Slipper den ud af Bollinger-kanalen med livet i behold. Det er det. Vi skal have noget, hjertestød, og så den kan flyve op. Så, ja. Vi kan også godt lige nu FL Schmidt. Okay. FL Schmidt, det er jo igen den her branche, hvor vi er inde i de cykliske aktier, og den vil jeg så mindre røre i første omgang i hvert fald. Så selvom jeg er i gang med en lille skriv om, at det nu snart tid til cykliske aktier, men med det der grumsede billede ude foran, så er det spørgsmål, om de kan overraske med at sælge reservedele. Det har FL Schmidt jo gjort tidligere, og ikke bare sælge de der store produkter. Hvis man tager regnskabet for en hel del år siden, hvor vi har fået nye chef og sådan noget, så kom der faktisk en overraskelse en enkelt gang, hvor at de skal jo også sælge nogle reservedele og sådan noget til, at de maskiner, der står rundt omkring, de stadigvæk kører. Så det kan godt være, at ordrebeholdningen er lidt flad, men det kan være, at... Og det er det samme, når vi har, hvis man går mange år tilbage, da jeg var dreng, der reparerede man jo på de bilerne for, at de kunne køre, ikke? Nu kører man jo bare ny, ikke? Og, man leaser den? Ja, ja. Men det er det her med, at man smider ikke bare et cementværk væk til et par hundrede millioner, man smider ikke bare grusmaskiner eller... Vil du købe i hvert fald split nej, på dagen? Nej, det vil jeg ikke. Mm. Tak, Lars Persson. Find Marke til os, så runder vi den af her. Det var altså en morgen, hvor Lars Persson var med mig her i studiet. Vi var forbi Tom Hårgaard i London. Det var en morgen, hvor vi fik regnskab fra Sydbank. Mm. Der var altså ligesom Jyske Bank indfører negative renter på de kunder, der har mere end 7,5 millioner kroner stående på kontoen. Ja. Og vi er nede med? Vi er nede med 0,3 i Danmark, og det hele Norden er nede. Undtagen Norge ligger lige omkring 0, og tyskerne er nede med 0,5. Så det ser jeg kan se, at Santa Fe Group er oppe igen ja. Med lidt over 10%. Ja, der er jo kommet regnskab, og man skal jo måske passe på, om det ikke er sådan en penny share, folk bare hopper ind og ud af. Jeg synes, det er sjovt at arbejde med. Royal Unibrew er oppe med 8,49 på gårdsdagens regnskab. Og Sydbank falder med 3%. Vi ses i morgen, Persson. Det gør vi.